Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la siguiente mesa, que es conocimientos, prácticas y visiones para una autogestión de la salud, recuperemos nuestros cuerpos. Esta charla también viene a cuento por la presentación del libro de Cico de la salud de Les Dones, una experiencia de autogestión de la salud a San Andreu del Palomar. Antes de dar comienzo a las intervenciones de las personas que hemos convocado para esta charla, quisiera decir unas cuantas palabras para justificar la presencia de esta mesa en la muestra, pero más que nada, sobre todo, para justificar mi presencia como parte moderadora. Y para ello quisiera, pues bueno, situarme un poquito unos años atrás, destacando que, bueno, que hemos estado viviendo un proceso paulatino desmontaje de lo que sería la sanidad pública estatal hacia una estructura de mínimos, y que eso pues ha provocado un amplio movimiento de protesta colectiva que se ha manifestado en defensa del mantenimiento de la sanidad pública. En mi opinión, esto se ha llevado a cabo sin cuestionarse lo que sería el modelo oficial que tenemos y que en buena medida, también en mi opinión, niega o dificulta cualquier espacio u otras maneras de concebir la salud y la medicina dentro de ese espacio de sanidad pública. Pese a que se podría decir que el concepto del órgano enfermo aislado actualmente es poco menos que inverosímil y que cada vez hay un mayor convencimiento que las personas enfermamos en nuestra totalidad, entendiendo el enfermar como un conflicto total del ser humano, de manera que más que hablar de enfermedades, en muchas ocasiones se hace referencia a personas enfermas por un modelo social, político, económico y cultural. De esta manera concebimos la salud no como el tratamiento aislado de síntomas y malestares, sino como un equilibrio que en ocasiones es envidiable, que va más allá de lo físico y lo psíquico. Pero estas visiones que conciben la salud como una compleja relación de factores que escapan de lo que es exclusivamente médico, no ha sido todavía totalmente aceptada y asumida en la actualidad desde esa medicina oficial que nos ofrece una extensa variedad de tecnologías, tratamientos y especialistas que, aparte de individualizar los malestares, a estos especialistas y tratamientos se les suponen unos conocimientos médicos científicos suficientes como para discernir entre lo orgánico, lo funcional o lo psicógeno. Y además tenemos al alcance unos productos farmacológicos con cualidades casi milagrosas para curar esos malestares. Eso es lo que se supone. En mi opinión, en esta mesa no se trataría tanto de enfrentar estas diferentes visiones. En algunos casos son visiones también controvertidas sobre la salud, sino de ver cómo se podrían complementar de manera que, además de acompañar los procesos de recuperación de la salud, nos sirvieran a su vez como aprendizaje, como un aprendizaje más para ampliar los conocimientos sobre nuestros cuerpos, de manera que nos liberemos del control exclusivo de manos especialistas o expertas, promoviendo así lo que sería una autogestión de la salud. Es por ello que proponemos en esta mesa diferentes prácticas sobre la salud, convocando a visiones que pudieran parecer distintas, seguramente ninguna prescindible, y que en el fondo se miran y se escuchan las unas a las otras. Y eso es también lo que las personas organizadoras esperamos que las personas que están aquí presentes pues realicen, que escuchen, que participen, no para polemizar sobre un saber o un conocimiento médico de salud concreto, específico, sino para empezar a construir esa salud colectivamente desde la compartición de las diferentes experiencias y las diferentes formas de abordaje, para que cada persona pueda incorporarlas según nuestras distintas necesidades y según también los diferentes momentos en los que nos encontremos. porque a lo largo de nuestra vida pasamos por diferentes momentos y no siempre aceptamos el mismo tipo de solución para nuestro malestar. Y dicho esto, y apelando a un hablar y a un debatir que sea saludable y reparativo, empezaré a presentar a las personas integrantes de la mesa por orden de intervención. En primer lugar, intervendrá Ari, que es activista de la Cooperativa Integral Catalana y que, bueno, tiene que pillar un metro para volver a su casa, y esperemos que podamos concluir el debate pues con tiempo suficiente como para que no tenga que abandonarlo a medias. Después intervendrán del colectivo Salud Entre Totas, Marta y Clara, y en último lugar lo hará Rui Calvet, que es médico del Hospital de San Pau y 2 de Maig y del CAP del Carmel. Dicho esto, pues paso la palabra a la compañera Ari. Gracias. Hola a todos. ¿Se oye? Sí. Vale. Bueno, yo, como ha dicho, vengo de la Cooperativa Integral Catalana. Para que no los conocen, bueno, es una cooperativa, no solo por la parte jurídica, sino también por el encharchamiento, los enlaces que creamos entre personas y entre proyectos distintos, dando soporte mutuo y para que funcione. Y es integral también porque no es solo de habitatge o de trabajo, sino intenta trabajar con todos los ámbitos y las necesidades básicas de la comunidad, que envuelve educación, salud, habitatge, alimentos. Hay distintas ramas dentro de la cooperativa y la idea es, pues, crear un sistema que sea un poco que se escapa de la lógica del sistema capitalista y es más como nosotros lo creemos y lo pensamos. Y está dentro de Cataluña, dentro de la biorregión catalana, pero hay distintas cooperativas integrales en toda España y, bueno, cada uno está enmarcado en otras regiones y más o menos todos nos reunimos una vez al año y hablamos. Y yo vengo a... que estaba en la... cuando entré en la Cooperativa Integral Catalana, entré en la rama de salud, había la oficina de salud que se estaba creando y ellos estábamos intentando montar el sistema de salud público cooperativista, que le llamamos, que era la parte... ¿sí? Que trabaja la salud, ¿no? Y buscaba a ver qué sistema podemos hacer de salud, puesto que el que había en el momento, el sistema de salud estatal, pues no compartíamos, no éramos afines a la forma como se estaba haciendo. Aparte, pues teniéndose en cuenta todas las ramas de poder que hay entre el médico y las figuras que se crean muchas veces, a la industria farmacéutica que está detrás, y en muchos casos pues nos encontramos como que no era perfectamente el sistema que nosotros queríamos, y por eso se pensó que se podía, en vez de destruir, ¿no?, y quedarnos sin nada, pues a ver si podíamos hacer un sistema que fuese más como afín a nuestros principios. Y yo ahora mismo hablaré como Ari de mi experiencia que tuve en el proceso, porque ahora la oficina está parada y por lo tanto no puedo hablar, se paró y nos disolvimos el grupo que estábamos. Y yo quiero hablar de mi experiencia en el grupo, de lo que aprendí, las cosas que creía que podríamos haber hecho o cosas que faltaron por hacer, y creo que puede ser interesante luego con el debate con las otras personas que me acompañan en la mesa, pues ver cómo se podría construir una salud autogestionada comunitaria. Y para empezar, me gustaría compartir la idea de este sistema de salud público cooperativista, que queríamos que fuera un sistema donde hubiera una medicina unificada, que en muchos casos nos encontramos con esta dicotomía de lo alternativo, lo convencional o no convencional, ¿no? Y nosotros queríamos romper un poco con eso y partir de, bueno, es, lo que queremos es trabajar la salud, ¿no?, y el bienestar de la comunidad. ¿De qué forma? Pues de la forma que nos vayan bien y podemos vivir con un bienestar. Luego también era la idea de un modelo holístico de salud, que no se tratara órganos, como ha dicho el compañero, sino que estamos tratando con personas que están envueltas en una comunidad y que todo esto influencia en nosotros, no somos entes aparte, y esto se tiene que tener en cuenta, y en el sistema sanitario, por los 7 minutos que tienen los pobres médicos, pues no les da para mucho. Y luego también la reflexión sobre la participación que nosotros también tenemos en nuestra salud, que parece que solo nos importa la salud cuando estamos enfermos, pero creo que la salud es una cosa que también se tiene que cuidar. y que nosotros también tenemos que participar de ella. No es como se me ha roto el coche, lo llevo al mecánico y que me lo arregle. No, yo, es mi salud, es la de mi familia, de mi comunidad, y tenemos que cuidar de ella. No es solo el médico que tiene que cuidarla, sino entre todos. Y luego también queríamos, uno de los objetivos así a largo plazo era crear un sistema mutualista mancomunado, no como una mutua o como era el mundo entendido en el sistema empresarial, sino como era antes, ¿no? Como un fondo donde todos aportamos según nuestras posibilidades de una forma equitativa para poder construir pues, estructuras, maquinaria, lo que fuera necesario para que un sistema público cooperativista fuera viable. Y una de las cosas importantes creando esto, y es lo que aquí yo quiero aportar en este debate, es las reflexiones que tuvimos la Oficina de Salud y las gentes que se iban acercando cuando pensábamos en cómo construimos este sistema de salud, ¿no? ¿Cómo queremos que sea? ¿Tenemos claros estos objetivos? Vale, ¿y ahora qué, no? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, empezamos a organizar, pues en la oficina éramos gente que venía de distintos sitios, unos eran sí que ya venían de ramas más de medicina biomédica, otros venían de terapias chinas, otros no venían de nada de la salud y habían caído allí por interés propio. Y un poco era, vale, estamos aquí cada uno con distintas visiones, vamos a ponerlas en conjunto y a ver cómo hacemos. Y la primera pregunta que nos salió es, vale, siempre hablamos de salud, pero ¿qué es esto de la salud, no? Vamos a problematizar el concepto de salud. Y aquí ya empezó nuestro debate, ¿no? Vimos que se nos vende una idea de salud y que no siempre es esta, que nos venden la idea de salud contra enfermedad, esta relación, un estado, ¿no? O estás salud o estás enfermo, pero no se ve como un proceso también, que a veces es necesario, nuestro espacio para estar resfriados y sacártelo de encima y llorar y estar deprimido, como a veces se patología o se pone como que estás enfermo y nosotros pensábamos que tal vez no, que es un proceso vital y que uno sube y uno baja, ¿no? También había gente que venía de la rama de antipsiquiatría y así, y ellos pues planteaban también el tema de una etiqueta psiquiátrica, ya estás enfermo de por vida. ¿Están enfermos? ¿No están enfermos? ¿Qué es esto, no? Y creemos que problematizar esto es importante para todos, no para los que montan un sistema o todos, sino en general todos tendríamos que ver qué es esto de salud. Como el término belleza, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Lo que nos venden? No. Pensar un poco en salud. Luego también creemos importante romper las estructuras estas de que con el médico él tiene el poder, el saber, la solución de tu vida y de tus problemas, la panacea, y tú no sabes nada. No, un poco pues ver esto, que luego también hablarán aquí los compañeros, pero creo que es importante, es un diálogo entre iguales y los dos estamos compartiendo y los dos tenemos que ver cómo solucionamos esto, y las decisiones las tomo yo, que soy yo el que me va a tomar las pastillas, básicamente. Y un poco pues cómo se planteaba esto, y luego sobre todo pues formación y autogestión de salud, que no es autogestión, no es tomarse la plantita salvia cuando me duele la cabeza, sino no es tan individual, sino también es colectivo. Individual, colectivo, tiene que ir junto. Si estás resfriado, pues necesitas a alguien que también te dé apoyo, ¿no? Que haya una estructura familiar, social, que esté contigo. Por lo tanto, la autogestión no creo que sea individual, no creíamos que sea individual, sino se tiene que ver también en forma colectiva. Y bueno, que para nosotros estuvimos pensando mucho en esto y lo que nos faltó, y creo que esto era los pasos siguientes que teníamos que hacer, es ponerlo en práctica, y por eso es fantástico que estén las compañeras aquí, porque ellas consiguieron ponerlo en práctica. Y creo que para crear un sistema público cooperativista a veces la estructura es muy bonita y pinta muy bien, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta un poco cuáles son las necesidades, porque nosotros confundimos lo urgente con lo importante a veces, ¿no? Y lo importante era que reflexionáramos, ¿no? Pero que reflexionáramos todos y que la gente estuviera bien. Y nosotros trabajábamos, sin saberlo aún entonces, con a investigación, acción participativa, que sería como acción, reflexión, reflexión, acción, ir haciendo las dos cosas y no perderte en reflexionar mucho también, ¿no? Porque si no lo pones en práctica, no sabes qué efecto tiene. Y creo que ir a conocer otros colectivos que ya estaban trabajando, en el Spidey del Inmigrante estaban haciendo cosas muy bonitas, que en muchas cosas no eran afines de todos los... Claro, habíamos pensado tanto que teníamos muchas ideas en la cabeza, ¿no? Y claro, como nosotros no teníamos las mismas ideas, pues ya nos separábamos. Y creo que No lo hacíamos a posta, pero muchas veces nos separan las diferencias y nos tendría que unir más el objetivo común que tenemos, ¿no? Y si nos damos cuenta aquí hoy, pues ya somos unas cuantas y hoy, ahora estábamos hablando y salieron otras compañeras de la tesidora, ¿no? Que también hacen cosas de salud. Hay muchas cosas que se están haciendo de salud de autogestión y creemos que si nos hubiéramos unido ya tendríamos un sistema de salud público bastante bueno y autogestionado. Y bueno, luego más adelante pues ya vamos debatiendo, ¿no? Cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos combatir con las industrias, cómo nosotros podemos hacer investigación, acción participativa entre todos y ver qué es la mejor forma de curarte un resfriado, de cosas de estas, sin acceder a todos estos fármacos, ¿no? Y nosotros mismos decidir cómo queremos tratar nuestra salud y que no nos lo digan ellos, sino que seamos nosotros. Y yo creo que para mí esto era lo que quería compartir con vosotros. Y espero que sea de utilidad. Y paso la palabra a las chicas. Vale, hola, jo sóc la Marta del col·lectiu Salut Entre Totes. No estic molt acostumada a això, per tant, perdoneu, però estic bastant nerviosa. Però bueno, res, us faré 5 cèntims una mica de qui som i què fem, també perquè ens ubiquem una mica, però intentaré ser molt breu perquè puguem parlar totes i debatre totes. Llavors, nosaltres vam néixer com a col·lectiu fa 4 anys o així, a la tardor del 2011, al Centre Social Ocupat La Gordíssima de Sant Andreu, i allò que ens va moure a unir-nos, bàsicament les dues llavors, no, del col·lectiu serien, en primer lloc, moltes de nosaltres estàvem en formacions com psicologia, medicina, infermeria, i realment sentíem un malestar molt gran per la forma en què se'ns donaven els conceptes, per la concepció de salut que impliquen aquests estudis així més hegemònics, i realment va ser també, bueno, nosaltres diem així que també va ser com un grup de suport mutu en aquest sentit, no? De compartir tot això. També va haver-hi unes quantes noies que van estar a experiències d'autogestió de la salut a Argentina, concretament a una saleta de salut a una de les villes de Buenos Aires. I una mica a partir d'aquestes dues llavors va començar a créixer el col·lectiu. Llavors, el primer que vam fer, i aquí no m'extendré molt perquè l'Ari ho ha explicat molt bé, va ser reflexionar altre cop sobre el concepte de salut, no? Què entenem per salut. Llavors, vam començar a llegir molt, a estudiar molt i a compartir com ens sentíem, no? I d'aquí va sortir un manifest que vam fer que parla una mica de com afegeix conceptes a el que entenem per salut, no? I bàsicament el que ens agradava dir és que entenem la salut de forma integral, no abarcar només la malaltia i el sistema sanitari, sinó que la salut són moltes coses, no? Llavors vam crear com un mapa dels determinants de salut, dient que la salut ets tu, és la teva ment, el teu cos, el teu esperit, després estàs el teu estil de vida individual, després està la teva xarxa comunitària, estan els teus familiars, els teus amics, després està el sistema que t'envolta, el sistema laboral, el sistema de l'agricultura, allò que mengem, l'educació, moltes coses, no, que determinen la nostra salut i que són els grans determinants de salut i són el que no es parla, no? I és allò que determina la salut. El sistema sanitari és una petita cosa que està allà, no? Dintre d'un marc molt ampli, i diguem-ne que el marc més ampli és el sistema socioeconòmic, cultural i mediambiental, no? Llavors, com que aquí també pues, enteníem la salut com política, no? Com entenent que dintre d'un sistema que és capitalista i patriarcal, doncs potser no podem estar sanes. I si volem estar-ho, doncs també cal lluitar contra això. Llavors, què més? Ah, sí. Una cosa molt important per nosaltres va ser tractar de la salut des de lo local. És a dir, no anar a grans, bueno, no sé com explicar-ho, simplement tractar-ho des de lo quotidià, des de la comunitat. I no entenent comunitat com que fem una cosa i la tirem a la comunitat, sinó que vivim quotidianament a la comunitat i construïm allò que volem de salut amb les persones de la comunitat. I no només això, sinó que tot el que fèiem mai donàvem res per suposat. En el sentit de que, bueno, tothom, o sigui, la gent arribava dient, ah, és que jo no sé de salut, no sé què, oi tant que saps de salut. O sigui, nosaltres mai hem vingut, per això és una mica estrany estar fent això, com que mai hem vingut a donar conceptes o a dir què pensem, sinó a obrir el debat i entendre, o sigui, i aprendre de totes les persones i de tot el que elles saben, no? Llavors una mica ha estat la nostra filosofia. Llavors, òbviament entenem la salut de forma horitzontal, pensem que les persones podem créixer sense imposicions estatals, no? I que amb el que nosaltres hem viscut podem començar a construir a partir d'aquí. Una cosa que ella també ha dit que hem estat treballant molt és l'empoderament col·lectiu i personal, no? Poder anar al metge i poder-te sentir segur, i poder rebatre amb arguments allò que t'està intentant imposar, no?, d'alguna forma, i que és una relació de dos, no? Metge-pacient, com diuen. Llavors potser que és important tractar, o sigui, trencar aquesta relació des de les dues bandes, no? Perquè si no, no, no es pot trencar. I també entendre que la salut està a les nostres mans i, com han dit per aquí, responsabilitzar-se'n, no? Jo sóc responsable de la meva salut. I bueno, després de reflexionar tot això, tenia moltes ganes de passar a l'acció. I llavors hem fet alguns projectes i algunes coses que ens han servit per posar en pràctica tot això que teníem ganes de transmetre i de viure. Llavors vam començar fent moltes jornades de reflexió sobre el concepte de salut, doncs, allà a la Gordíssima, obertes a tot el barri, que va venir gent molt diversa i va ser molt enriquidor. Després també vam fer unes jornades d'autogestió de la salut per pensar col·lectivament dins del barri quines eines teníem o com podíem dur a terme l'autogestió, doncs, al poble de Sant Andreu. I d'aquí va sortir la idea, o sigui, va sortir molt la necessitat, com que també a vegades costa saber què necessitem, o sigui, què estem buscant com a col·lectiu i què és el que realment la gent de l'entorn vol, no? Llavors poder-ho fer conjuntament fa que ja no tinguis tanta por de dir només estaré seguint el que jo penso, sinó que és una cosa més de totes. I llavors va sortir molt la necessitat de tractar el tema de la salut de la dona, no? Com que la medicina es recolza en una ciència, aquesta ciència és patriarcal i té com a model de salut a l'home blanc, sa, no sé què. Llavors com tractar amb tot això, perquè les dones aquí hem perdut molt, no? I estem molt oprimides. I d'aquí va sortir, doncs, una experiència de fer un cicle de salut de la dona de 3 mesos allà al TCO La Gordíssima. I d'aquí ha sortit un llibre que després la Clara us explicarà millor l'experiència, perquè va ser molt bonica. A part d'això també vam fer un grup d'estudis sobre plantes medicinals conjuntament amb Campiella. Llavors també la idea era una mica, doncs, entre totes aprendre sobre això, perquè ens semblava una eina superpoderosa. Més enllà d'anar-te a comprar unes plantes i no sé què, sinó poder anar a Collserola o als entorns que tenim a prop o poder-ho cultivar tu mateix i sortir una mica d'aquesta lògica també més de comprar, no?, que pot estar des de les dues bandes, des de lo més medicina tradicional o medicina alternativa. I d'aquí també va sortir un fanzine, que és una mica com per autogestionar-se i per anar per allà a Collserola i intentar trobar les plantes i utilitzar-les. I després també el que hem intentat fer una mica, que sempre es pot fer més, és fer xarxa amb col·lectius afins, com podia ser el Sistema de Salut Públic Cooperativista de la Cooperativa Integral Catalana, o les noies de la Teixidora, o, bueno. I llavors també, bueno, hem també tingut molta relació amb institucions com el CESMA de Sant Andreu, el Centre de Salut Mental, i el Centre de Dia, com també intentant entrar en l'institucional, o sigui, no... Bueno, intentar combinar aquestes dues coses, que a vegades és difícil, però que ens sembla important fer-ho així. Llavors també ens vam posar molt en les lluites del dret al propi cos de la dona, i aquí és quan ens vam posar molt en el tema de l'avortament, per aprendre ben bé com es pot avortar avui en dia dins del sistema de salut públic, per poder-ho transmetre, perquè les dones ho sabessin. I aquí també és quan vam introduir, doncs, molta mirada feminista en el tema de la salut, que a vegades, doncs, ui, potser no ens ho havíem plantejat fins que no va sortir de l'experiència. I no sé. I llavors ara fa uns mesos vam decidir canviar d'espai i ja no estem a la Gordíssima, sinó que ens hem mudat de barri i ara estem a Vallcarca. I estem, bueno, estem com veient què fem allà i com continuem la nostra activitat des d'allà, des del barri, des de lo quotidià. I amb ganes de... Bueno, de seguir treballant i de crear un espai de salut així comunitari guapo i, bueno, això. Vale, pues, bueno, jo una mica, com venia a explicar l'experiència, sí, bueno, com la Marta explicava, no?, que vam començar així més amb, com reflexionant, no?, creant-nos la nostra línia ideològica sobre com enteníem la salut. I llavors jo us explicaré una mica com l'experiència així concreta, com més àmplia, igual que hem fet com a col·lectiu, que va ser el cicle de salut de les dones, que el vam fer la tardor passada durant 3 mesos. I bueno, o sigui, aquest cicle neix una mica com d'una necessitat tant de les que formàvem el col·lectiu com també del barri, no?, que també se'ns va expressar des del barri. Bueno, vam veure que era important tractar el tema de la salut de les dones, perquè, o sigui, rebem com aquesta doble opressió, tant des del del sistema sanitari i del model biomèdic que hi ha, no? Però també, vull dir, per part del gènere, no? O sigui, totes les, com que estem com encara més oprimides, no? Dintre del sistema sanitari. I llavors, bueno, creiem que era important com crear un espai on reflexionar sobre això, on prendre consciència de totes aquestes opressions i on també poder parlar lliurement, sense tabús, sobre molts aspectes de la nostra salut que realment no podem parlar mai. No ens adonàvem de que realment no hi havia espais on igual doncs, parlar de les afeccions ginecològiques que estàvem tenint o del nostre cicle menstrual o de com vivien les nostres mares la menopàusia, no? Perquè són temes que realment bueno, no es parlen amb naturalitat i amb un esperit crític, no? Perquè bueno, el tema de la salut doncs, com que és algo que igual no hi ha tanta crítica, no? Perquè sembla que fa així com por i que hi ha una ciència com molt poderosa, no? I bueno, pues, la idea era crear una contra, no? a tot aquest coneixement i crear-la des de l'experiència, no? Com han comentat les companyes, també una dels nostres posicionaments és que no ens cal aquesta especialització, no? o aquesta tecnificació del coneixement, sinó que nosaltres amb les nostres experiències i més quan estem parlant dels nostres cossos tenim molt de saber, no? I que aquest saber també se'ns ha anat expropiant i bueno, és una mica la idea era doncs tornar a recuperar el saber des de les nostres experiències i des de crear-lo amb comunitat, no? O sigui, amb col·lectiu, no? Que realment doncs podem aprendre molt les unes de les altres, no? Perquè cadascú sap moltes coses i les compartim. Bueno, i llavors, bueno, això, no? També llavors vam, o sigui, sortia com d'aquesta necessitat nostra i també amb unes jornades que vam fer allà a Sant Andreu, doncs també va sortir aquesta necessitat. I llavors, bueno, doncs vam dir això, bueno, doncs farem 3 mesos i cada cap de setmana doncs tractarem un tema sobre la salut de les dones. Vam fer 7 caps de setmana i bueno, o sigui, vam tractar doncs, sexoafectivitat, afeccions ginecològiques, salut mental i gènere, el cicle menstrual, embaràs i part, bueno, una mica tot el cicle, no, de la menopàusia, tot el cicle de la salut de les dones. I llavors, bueno, també volia com comentar la metodologia que utilitzàvem, que era, o sigui, volíem trencar, no? Amb que no fossin com xerrades o com de nosaltres tenim com en tornar a reproduir, no? aquestes lògiques verticals de poder, no? De, bueno, nosaltres som les que tenim el coneixement i el transmetem, no? O sigui, no. O sigui, sí que ens preparàvem coses i a vegades doncs, convidàvem amb alguna persona i tal, però era molt de bueno, a través de fer petits grups, no? Com de fer treball i de treure i de amb el coneixement que anàvem tenint totes, doncs crear un coneixement com més ampli i crític i realment doncs, sense tabús i tot això. I bueno, el tema bueno, va anar molt bé, bueno, realment doncs les, bueno, vam veure això, no? que ens vam trobar que... Vull dir que no havíem tingut espais, no? on tractar aquests temes i on poder-los tractar pues, això, sense sentir-nos jutjades, sense sentir vergonya de parlar de certes coses i bueno, doncs vam veure que és com una eina com bastant simple i que té, vull dir que és bastant poderosa, no? I bueno, nosaltres com a col·lectiu és una cosa que ens agrada fer i ara doncs igual pues, en el futur pues, fer una altra història així. Això. I... Bueno, doncs al final, vale, també, el tema va ser que, bueno, vam dir una vegada, doncs es crea des de l'alternatiu, no? Doncs creem coneixements, doncs creem coses com, o dinàmiques, coses molt interessants i després mai no queda, no? Llavors vam dir, bueno, doncs va, recollim el que ha sigut aquesta experiència, cada taller, com havia set, quines dinàmiques hi havien hagut, una mica el coneixement que s'havia generat, perquè així després també es pugui reproduir, no? Vull dir, si hi ha un altre grup de persones doncs, que tenen ganes de treballar aquest tema, doncs bueno, pot haver alguna cosa amb què mira, doncs aquelles persones ho varen fer així i bueno, pots agafar idees i bueno, llavors d'això vam recuperar l'experiència i, i l'hem recopilat així en un llibre, que també està per aquí, i amb la idea aquesta, com de difondre, no?, aquesta experiència i fer que es pugui reproduir o que et puguis inspirar o el que sigui. I, bueno, jo crec que ja això de després ja anirà sortint. Dono pas al Rui. Gràcies a tothom per estar aquí i per tenir-me aquí també. Gràcies als que esteu organitzant aquesta jornada i la Fira del Llibre Anarquista, i per tot el que esteu, les idees que s'estan plantejant aquí i tot el que s'està creant aquí al voltant de tot. Oi? Llavors, jo voldria, abans de tot, dir que no tinc cap conflicte d'interessos amb cap farmacèutica, amb cap empresa. Vaig estudiar medicina, em vaig graduar a Cuba, llavors la meva formació potser no és exactament la mateixa dels metges d'aquí, però bàsicament no n'hi ha gaire diferència en quant a la medicina com tal, és la meva experiència. No vinc aquí a representar cap grup de metges, sinó que vinc aquí a donar bàsicament la meva opinió com professional i com persona, i sobre el tema que estem tractant, que és l'autogestió de la salut. Llavors jo crec que comparteixo moltes opinions de les companyes, algunes altres no i algunes altres d'una forma diametralment diferent, però per les experiències. Jo crec que el sistema de salut d'Espanya té moltes coses bones, que són coses que s'han guanyat arrel de moltes lluites de barri, lluites d'una societat que ha lluitat molt. I jo crec que n'hi ha moltíssimes que s'estan perdent i que són coses de seguir lluitant perquè no es perden o per millorar determinades coses o factors de la salut. És a dir, no estic completament d'acord en fer un sistema paral·lel, perquè crec que la societat funciona tenint en compte tots els que componen la societat, tant el que fa el pa, que és el que més experiència té en fer el pa, com el que el professor, que té més experiència a donar classes. Jo crec que un gran problema de la sanitat actual a Espanya és, i en el món jo crec, és una mica el que parlàveu, és de que, vale, perdoneu, és la delegació de responsabilitats de la salut i el pensar que la salut només és un tema del sistema sanitari. Això és un error gravíssim. Jo crec que el problema de la salut no és un problema sanitari. El problema de la salut és un problema que s'inicia a la persona, el fer-se responsable de la seva salut. Generalment avui es delega la responsabilitat de la salut al metge, a la medicació, al sistema sanitari, i llavors n'hi ha moltes confrontacions entre coses que potser no hi són. Jo crec que podríem arreglar determinats altres temes de com funciona el sistema i de quins enfocaments es poden donar, que no pas a això de que moltes vegades s'entra en un tema de la responsabilitat. Moltes vegades la persona pensa que el metge és el responsable de la seva salut. Jo crec que és un dels grans problemes. El principal responsable de la salut de cadascú és cadascú. És a dir, no n'hi ha més gran responsable de la seva pròpia salut que la pròpia persona. Llavors, d'aquí l'autonomia comença per cadascú, però després va a l'entorn, és a dir, a la família que està al voltant, als companys, al tenir amics, a la influència que exerceix cada persona una sobre l'altra, a la comunitat, al barri, les interaccions entre les persones i a moltes altres factors que són els determinants socials de la salut, que aprofito per dir d'un llibre que és, aprofitant l'ocasió, que és la Fèria del Llibre Anarquista. No és anarquista, sinó que és un llibre que va recollir més de 1.000 estudis sobre la influència social a la salut, i és un llibre que es diu Los Hechos Probados, és un llibre que va recollir milers d'estudis i al final deixa la sanitat pública, el metge, com una petita fracció d'influència sobre la salut i l'expectativa i la qualitat de vida de cada persona. És a dir, el metge té un contacte amb la persona que és molt limitat, que són uns minuts, i té una, i el metge s'ha de mirar com una persona que té alguns coneixements, que té alguna d'experiència, que ha passat i que s'ha dedicat la vida a veure determinades coses, com el professor o com el d'allò. No és una persona que és responsable del tot de la salut, sinó que és com, jo crec que l'enfocament ha de ser de que el metge és un conseller. Vas al metge i li expliques el problema i ell t'explica més o menys el que pots fer, el que ell creu que és el més funcional i el que aniria millor, i això és un consell. Malgrat que s'entengui d'alguna altra manera, tant metges com pacients, és a dir, que n'hi ha molts pacients que pensen que això és una ordre i n'hi ha molts metges que pensen que estan donant una ordre, això ho has de fer, eh? I el pacient ho nota com això ho he de fer, però jo no vull fer això. Moltes vegades entrem en aquest conflicte, però a l'hora de la veritat, a la veritat real, cadascú, cada persona fa el que pensa que és el més important o el que el seu entorn ho diu. És a dir, el metge pot dir mil vegades, t'has de prendre determinada medicació, i el pacient pot dir, sí, vale, o no vull, i entrar en un debat, però al final surt de la consulta i el pacient farà més o menys el que entén com bo. I això és així, malgrat que el metge s'enganyi de que és el dony de la teva salut o que tu t'enganyis de que ell t'està donant un ordre, jo crec que això hem de tallar una mica i perdre aquesta relació de dony de la salut. Llavors jo crec que a partir d'aquí n'hi ha altres determinants que són molt més importants que no a la medicina actual com tal, que jo crec que és molt important, però jo crec que és un tema que està bastant avançat, eh? Jo crec que la medicina com tal té moltes coses bones, ha evolucionat moltíssim, en alguns àmbits no tan bé, però en altres és un progrés. Jo crec que n'hi existeix molt progrés en l'àmbit de la medicina, de la salut, dels fàrmacs també, però jo crec que el que més influencia la vida i la salut d'una persona, que jo entenc la salut no com una malaltia ni com un complex de malalties, sinó que la sensació de benestar i de poder viure la seva vida. Llavors, una persona pot tenir una malaltia i tenir molta salut. És a dir, jo puc tenir doncs, un problema de salut X i seguir tenint molta salut, eh? És a dir, no són contrapostes una cosa i l'altra. No crec que això, eh? Llavors, jo crec que n'hi ha altres determinants que es poden lluitar per guanyar una bona salut, que serien una vivenda digna, condicions de treball i de feina. En aquest llibre parlen molt d'això. Per exemple, el que és professional, l'educació d'una persona, han fet un estudi que diu que agafen els morts a la morgue, eh? I miren, aquest s'ha mort als 86 anys. Què era? Pues professional en tal àmbit. Aquest s'ha mort als 60 i tants anys. I de què s'ha mort? Pues de què? Llavors, i aquest estudi constata que l'expectativa de vida d'una persona que és professional és el 88 anys més que una persona que no és professional. És a dir, són 8 anys. Pot ser una pastilla o salvar-te d'un infarto et doni uns quants anys més, o determinades pastilles, però la intervenció mèdica a vegades es queda molt curta a lo que és determinades altres coses que són molt més influents a la salut d'una persona. És a dir, el no tenir feina o el tenir una feina precària influeix molt més a la salut i a la qualitat de vida d'una persona que el tenir pot ser hipertensió o no ser hipertensa. És a dir, i no vull dir que no s'ha de tractar la hipertensió, que és el que faig jo. És a dir, jo el que intento moltes vegades és tractar la persona i que no pateixi tant o allargar la qualitat de vida i la vida el més que pugui, com podem tots. Però malgrat això, jo crec que n'hi ha determinants que són molt més importants, eh? Llavors jo crec que a més de la salut, l'educació, el tema de la drogadicció, el transport i determinades altres factors són molt més rellevants a la salut que no només el metge o el sistema públic de salut. Jo crec que és una responsabilitat de tots el no perdre determinades coses que hem guanyat o que han guanyat els nostres antepassats, no? És a dir, jo crec que és molt més important lluitar perquè el sistema canviï, perquè guanyem coses i adaptem el servei perquè tomi en compte determinades altres consideracions que no són només mèdiques, que no pas per crear, que pot ser també, que no dic que no, però crec que seria molt més difícil fer un tema paral·lel, eh? Jo crec que a la pràctica seria una mica més difícil i jo crec que s'ha intentat durant molts anys fer determinades coses paral·leles. Jo crec que guanyem molt més quan estem tots junts i diem, mira, aquí no retallades en tal cosa, determinades als pensionistes, les condicions laborals, la vivenda, els desahucis, jo crec que són molt més potents influint a la salut de la població espanyola i del planeta quan actuem en conjunt en contra dels problemes més grans entre tots. I bueno, no voldria donar més xerra, sinó que a mi m'agrada més l'anada i tornada, no? És a dir, que parleu una mica vosaltres, pregunteu coses, el que vulgueu, no sé si es pot, sí? Pues això, pues una mica d'intercanvi de vosaltres. Això és la meva opinió i puc donar la meva opinió sempre, perquè, vale? Pues, gràcies. Bueno, pues comencem el torn de paraules, si algú o alguna vol intervenir. Bueno, comentar que estaría bien que pudiésemos no alargarnos demasiado en las intervenciones y poner también el espacio de una hora por lo menos, o por lo más, de intervenciones. Y después, si hay intervenciones que han quedado ahí colgadas, pues lo podemos alargar, pero que ahí esté también el espacio para participar. Hola. Ja està, perdó. Bé, jo només volia preguntar que, segons vosaltres, quins serien els hàbits saludables i hàbits no saludables que s'haurien de seguir per tenir una vida, o sigui, una vida el més saludable possible. Vull dir, què podem fer com a persona individualment al nostre dia a dia per no haver de recórrer tan sovint al que és la medicina convencional, o com podem fer, o sigui, quines coses hem de fer, per dir-ho així, per tenir hàbits saludables? Ara? Vale. Jo crec que una cosa molt important, només per començar, és intentar no putejar el que tens al cantó, cuidar-nos una mica els que estem al cantó i cuidar i procurar per tots, no? Crec que això ens ajudaria molt en general. Bueno, da igual. Que nosaltres el que sempre diem, vull dir, sin más, però parlem molt de l'autoconeixement, o sigui, del fet d'intentar conèixer-te el màxim possible, conèixer com funciona el teu cos, com funciones tu emocionalment i poder-te també regular des d'aquí, no? I veure què et va bé i què no. No sé, jo crec que, bueno, una mica el que deies tu, que jo que sé, el malestar i el patiment existeix i també hi ha un moment que també hem d'aprendre a acceptar-lo una mica, no? Però a part d'això també la prevenció, no? El conèixer-te i saber què et va bé i com pots prevenir allò que et va passant, no? No sé, és que pot ser més concret, però depèn de cada cas. I o sigui, amb el tema aquest com de la prevenció, que no ho havíem dit, com que també, o sigui, que és important, no? Que des del model de la medicina és com sempre s'ataca, no? Quan ja passen les coses i tota la part, doncs, del nostre estil de vida, de l'entorn en el que ens movem, doncs és com lo, és el 90% del que ens determina. I jo amb això, com deia la Marta, que no hi ha una recepta, o sigui que el que és bo, els hàbits bons són aquests, eh? Perquè tu t'anirà a veure una cosa i a mi m'anirà a veure una altra, i jo crec que això és important, no? També com de reivindicar, de no homogenitzar, no? El que també es fa molt, no? Des de la medicina, el que va bé, no? el que li va bé a tothom, no? Perquè cadascú és diferent i cadascuna té unes peculiaritats i llavors... I després jo penso que també, com per el que hem vist, que, o sigui, el fet de poder tractar, o sigui, de quan tenim un malestar o quan sigui físic, sigui mental, o sigui, el fet de poder-ho tractar amb col·lectiu és molt potent, no? Perquè et treu d'aquest aïllament, no? Que també jo penso que és un dels factors determinants negatius per a la nostra salut, que és l'aïllament que vivim com a persones, no? Que, o sigui, en el qual molts temes de la salut o del nostre malestar no els parlem, no? I ja no... Tampoc ja no sabem ni com parlar-los o quins espais trobar i el trencar amb tots aquests tabús, no, que tenim i aquest aïllament, doncs jo penso que és com una cosa com molt, molt gran que ens com molt saludable. No sé. Bueno, hola. Jo penso que, com deien elles, no hi ha una resposta única perquè cadascú s'ha d'individualitzar. Jo crec que per això en el sistema existeixen determinades figures que individualitzen la persona, o intenten o no ho fan, però bueno, que teòricament jo crec que en tema, per exemple, de nutrició, no és el mateix una persona que és diabètica a la que no és diabètica, una persona que és obesa, potser segons coses hauria de baixar els carbohidrats, determinats tipus de greixos, fer més esports dins del possible, parlar amb l'ambient, les persones que són, per ajudar-li a potser baixar de pes, dir, mira, doncs estic intentant, tu fas esport, doncs jo faig esport, doncs anem a fer alguna cosa junts, fer coses que t'agraden, no fer alguna cosa que no t'agrada, perquè si no és un problema. El que està molt prim, doncs no cal que no mengi greix, i que no mengi hidratos de carbon, doncs aquest pot menjar més coses. El que en el tema social jo crec que és important cultivar l'entorn social, les amistats que et van bé, i la que no et va bé, doncs no cultivar-la tant, o cultivar-la d'una manera diferent. En el tema d'educació, buscar sempre fonts fiables d'informació, perquè en el tema de la salut passa molt que n'hi ha moltíssimes teories, n'hi ha moltíssimes coses, i a diari la gent ve preguntant per coses puntuals que són, doncs mira, són poc conegudes o el de més. Llavors jo crec que una cosa és fiar-te d'una bona literatura, si busques informació de salut. Aquí al barri de Roquetes han presentat un llibret que es diu Els remeis de l'àvia. Els remeis de l'àvia són una mica el que feien abans d'anar al metge, si tenien una grip, un constipat, una diarrea, determinades coses que es curen per si mateixa, és a dir, que no sempre es curen per si mateixa, però generalment tenen un procés benigne, i no és que siguin banals, perquè interfereixen en tot el que és la persona i la seva qualitat de vida en un moment determinat, però que són autolimitades i és d'allò. És a dir, jo crec que hàbits de vida saludable s'han d'individualitzar, però cadascú necessita una resposta, i necessita determinades coses. Llavors jo crec que per això jo crec que el sistema té coses bones i té coses dolentes, però és important que aquesta persona tingui una resposta a les seves preocupacions. Mira, jo sóc obès, fumo, tinc hipertensió, vale, quals són els meus hàbits de vida saludable, no? I bueno, n'hi ha fonts d'informació que són... No dic que les mèdiques siguin les bones, però a nosaltres ens passa una cosa, que tenim un sesgo, no? És a dir, els metges. Passa que n'hi ha molta literatura que no està del tot vist si va bé o no va bé. Determinades coses, pues, de fàrmacs dits naturals, no? Perquè això del natural també a vegades costa una mica, no? Perquè a mi em costa el tema de... Això és natural, ara està de moda, no? Lo natural. Lo natural està super de moda. El que passa és que els el veneno de l'escorpió és natural, totes, és a dir, n'hi ha quantitat de toxines que són naturals, n'hi ha quantitat de coses dolentes que són naturals, i n'hi ha altres que no són dolentes, que ens agrada molt i no són tan naturals, com cuinar, posar-li sal al menjar, potser no són tan naturals, però ho fem tothom, és a dir, cuinar, posar-li foc a això i cuinar el trig, el blat i tot això, el fem tothom i no és tan natural. És a dir, jo crec que la font d'informació és important en el moment de l'autogestió de la salut. És a dir, si tens en compte que faràs tu el que vulguis, deia Josep Martí, que és un cubà, que deia el ser libre ser culto és l'única forma de ser libre. Jo crec que no és així, n'hi ha moltes formes de ser lliure, però la cultura ajuda, és a dir, tenir bona informació i de qualitat ajuda. Llavors, nosaltres poques vegades prescrivim determinades coses, no perquè pensem que són dolentes, sinó perquè no tenim coneixement suficient com per donar el consell de que la faci servir algú. ¿Vale? Bueno, un poco en relación a lo que estabas comentando ahora de la diversidad, y bueno, porque cuando ibas hablando en tu primera intervención iban cosas que me iban saltando, bueno, por ejemplo una salud para todos, porque creo que a la medicina occidental se le pueden reclamar muchas cosas, y una de ellas, por ejemplo, es la invisibilización de la variable género en el tema de la salud. Y bueno, me ha llamado la atención que tú hablases del tema del trabajo, del tema de la vivienda y tal, y bueno, o sea, no tienes por qué integrarlo, ¿no? Pero bueno, que creo que es una variable que es muy importante, que seguimos sin visibilizar, y que hay diferencias reales en temas de salud por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, ¿no? O sea, y todavía todas seguimos pensando que el síndrome, o sea, para detectar un ataque al corazón es un dolor en el brazo izquierdo y dolor en el pecho, pero las mujeres tenemos un síntoma diferente cuando tenemos un ataque al corazón, pero no lo sabemos. O por ejemplo, hay medicinas que a las mujeres, medicamentos, nos producen sistemáticamente cistitis, pero no lo pone. En un prospecto en el que te pone que una cada 10.000 personas puede coger no sé qué, no pone que si eres mujer tienes un 80% de posibilidades de coger cistitis, ¿no? O, por ejemplo, el tema de sí tener en cuenta la salud en relación al trabajo, pero solamente al trabajo remunerado. No se le pregunta a las mujeres, bueno, ¿tú cuántas horas has estado hoy cuidando criaturas y criando o cocinando o llevando bolsas con lo que acarrea esto para tu espalda, ¿no? Entonces, bueno, para mí una cosa, para creerme un poco más esta medicina tradicional y para sentirme un poco más integrada, igual, bueno, pues lo que reclamo no a ti como individuo, sino pues es que se tenga en cuenta la variable género y las diferencias sociales y biológicas que esto implica en la salud de las mujeres. Vale, ja està. Hola. Jo volia fer com una mica de reflexió entorn d'aquesta, pues, com suposada dicotomia que hi pot haver entre la construcció d'una alternativa i la defensa de la sanitat pública, que jo també penso que el camí que s'ha de seguir és entendre que no hi ha d'haver cap pugna, diguéssim, que hi ha d'haver una compatibilitat entre els dos mons, però sí que d'alguna manera, pues, crec que per mi tenen uns peros, no?, els dos camins, que a vegades sento que des de certs extremismes que s'arriba no s'acaben de veure. I clar, per mi el fonamental és que d'alguna manera no es pot apostar només per construir una alternativa i deixar de banda completament la defensa del servei públic, perquè per mi és pecada falta de realisme, no? O sigui, abans com comentàveu, no?, que bueno, potser si ens haguéssim juntat totes ja estaríem construint una bona alternativa al sistema sanitari públic. Clar, a mi això em sembla molt ambiciós, difícil de creure, no? Potser és així, potser és que sóc molt pessimista, però com que d'alguna manera sí que ho veig difícil, veig que és una cosa que sobretot perquè, com que moltes vegades es parla de la construcció de l'alternativa com si només fos fer-la i que funcioni, però també s'ha de tenir en compte que, bueno, des d'una perspectiva, com a mínim jo com a anarquista, no, tinc molt clar que l'Estat no permetrà que una alternativa prosperi. Llavors, part de la construcció de les alternatives és tenir que enfrontar-se al fet de que hi haurà un intent de destrucció per part de l'Estat d'aquestes alternatives, no? A través de les seves lleis, a través de, bueno, de dir que això no és competència, això només ho pot fer certa gent qualificada, etcètera, etcètera, i pot haver una repressió. Llavors, per mi, d'aquesta manera no es pot oblidar la defensa del sistema sanitari públic, pues, perquè, bueno, hem de ser realistes, no? Però, d'altra banda, clar, també tampoc em sembla tan senzill com dir que el sistema sanitari públic només és una qüestió de, bueno, que la cosa es va millorant, que hi ha coses bones i coses dolentes, perquè jo crec que com que s'ha de reconèixer que el sistema sanitari el podem anomenar públic, però això no vol dir que sigui de totes. Molt al contrari, la realitat és que és el sistema sanitari estatal, no? És el de l'Estat, és el de... i acompleix una funció fonamental dins de la lògica de l'Estat i del capitalisme, i per mi això ho limita per definició. És a dir, és una cosa que ara ens és útil, és una cosa que ens pot salvar la vida, això no ho negaré, però que moltes vegades porta amb la seva, pròpia manera de ser, amb la seva pròpia manera de funcionar, pues la solució, no? Com el tema de reparar-nos perquè puguem seguir fent feina, ja sigui, i fins i tot estic d'acord amb que no, moltes vegades no es considera el treball reproductiu, però sí que a la pràctica fins i tot les persones que han de realitzar treball reproductiu es veuran obligades, no, a prendre, pues, medicaments, a prendre qualsevol tipus de cosa que sigui només per permetre seguir funcionant. És a dir, que d'alguna manera per mi gira entorn al treball, no? I la lògica d'Estat. I, bueno, doncs això, que hi ha d'haver aquest respecte i aquesta, bueno, aquest realisme pràctic, però que sí que jo crec que d'alguna manera al final la construcció d'una alternativa és fonamental i la defensa d'aquesta alternativa. I això és tot. Jo volia respondre això perquè realment és una de les coses que ens vam trobar, no? Que clar, nosaltres un sistema de salut i ens hagués encantat, no? Com funcionaria. A més, just en aquella època van vindre gent de Grècia que s'estaven donant, no sé si heu sentit el que va passar a Grècia, però estaven creant clíniques autogestionades i que tenien molts fallos, però realment allà s'estava construint una alternativa de salut tangible, no? I clar, nosaltres ens arribava aquella informació i era hem de fer això, o, i tampoc ens en donàvem compte que ja s'estaven passant coses aquí. Abans he comentat una mica l'espai de l'immigrant, que quan va haver-hi tota l'apartheid sanitari que es va donar aquí a Espanya, que van començar a retirar targetes sanitàries, va haver-hi un grup que es va organitzar i estava donant respostes de salut a la gent que de cop s'havia trobat que només l'admetien urgències, i gent que vivia aquí feia temps i no podia accedir al mèdic, i allò es va donar en un plic plaç, es van organitzar i van començar a fer coses. O sigui, estic d'acord que recrear realment un sistema públic sanitari ara és molt complicat, perquè a part de que estan en contra i que qui té el poder són les indústries que estan allà, tal que te pego, empoderant-se de tot el que és la OMS i tot el que està al darrere, però sí que ja s'estan fent coses i podem fer coses petites. I quan t'hagin d'operar, doncs encara no tenim un quiròfan, què vols que et digui, però sí que quan tinguis mal, doncs pots recórrer una mica més a les plantes, al coneixement tradicional que ens l'estan aniquilant. I una mica també la lluita crec que s'ha de fer simplement perquè el que deies abans, hem lluitat molt i ens ho estan prenent, perquè el coneixement mèdic ja queda limitat a només aquelles persones que es poden pagar la carrera, que poden accedir a les revistes mèdiques, que són pagant. Hi ha molt de coneixement que s'està aquí com se l'estan apropiant. Després, a l'accés a la medicina, jo no puc demanar quin tipus de medicina. A mi em donen la medicina aquesta i l'altra la pago. Si vull anar un terapeuta, jo crec que una altra cosa, un acupuntor, això ho he de pagar. Per tant, ja no em donen la medicina que jo vull. M'estan dient quina medicina m'haig de prendre. Després, està clar que hi ha gent que s'està nodrint de les nostres malalties, de la nostra malaltia, perquè si no, la indústria no seria tan rica. No hauria de ser una cosa de lucre, la nostra malaltia. Hi ha gent que està, les grans empreses que s'estan forrant darrere són multimilionàries i, bueno, que se'ns escapa, jo quan penso en els zeros és com massa zeros, no ho entenc. I viuen de la nostra malaltia, són medicines que no s'hauria de pagar, no hauria d'haver-hi gent que s'està forrant en base d'això. I aquest és un problema que ens estem enfrontant, no? Que no ens en donem compte i el metge mateix ja no està al servei de la comunitat, està fent una feina, no? Una feina remunerada, ballar perquè li paguen. No, és com viu de la malaltia dels altres. No, com a la Xina, que diuen a vegades que la Xina es feia que el metge cobrava quan estava sa, no? I quan es posava malalt, doncs era quan deixava de cobrar. Això és com hauria de ser, no? No, és molt fàcil caure en el viure de la malaltia, això crec que és important, i que s'està donant molt, no? I una mica el que jo volia dir és que també no es pot donar sols de salut, sinó que hem de construir alguna cosa entre tots, i no tant cap a fora, sinó cap endintre, no? També reflexionar una mica de com estem visquent, de com ens estem relacionant amb els que ens envolten, i tot això ja fa molta més salut i que necessitem molt menys anar al metge, no? I sí, ara seríem hipòcrites, i jo la primera, en dir que destruïm el sistema sanitari i happy flowers i tothom estarà sa i no passarà mai res, perquè no és així, no? I ara si pues, vols aprendre medicina, pues, passes pel tubo, o bueno, te'n vas a Cuba també, hi ha possibilitats, però no les tenim tots, potser, no? I crec que hem de viure amb les dues coses, però no perdem de vista que ens estan manipulant en molts sentits, no? I si ho deixem fer-ho, aniran a més. I crec que prendre consciència, com a mínim, del nostre cos i del nostre procés de salut i de recuperar una mica el coneixement i no deixar-nos trepitjar el canvi de tur quan estàs malalt i susceptible, que és el pitjor, doncs és important i ens hem de recolzar. I una altra cosa que volia comentar abans també, perdó, i ja callo, que hem parlat abans de prevenció, no? Que tot el rato hem de prevenir. I jo crec que és important prevenir i tant, però a vegades ens oblidem que també hem de promoure. I com has plantejat la pregunta abans, m'agradava, perquè era com podem crear hàbits saludables, no? I crec que prevenir està molt bé, però no podem previndre tot, perquè pots caure i trencar-te la cama, mil coses poden passar que no es poden prevenir. Per tant, més que res també és promoure la salut que tenim dintre, i això és una cosa que podem fer entre tots i no requereix tants hospitals ni coses d'aquestes. Ho podem fer a caseta, cuidant de nosaltres, prenent plantetes, cuidant-nos la nostra salut, fent ioga, fent exercici, el que vulguem, i ja està. I crec que amb això ens estalviem molts diners en general, en pastilles, en operacions i en hòstia. I ja està. Uy, nada, decía que reír mucho que también va para los órganos, eso lo divino. Claro, claro. Yo quería preguntaros vuestra opinión, si habéis tenido experiencia o conocimiento de lo de las terapias esas que ahora se oye tanto del dióxido de cloro, lo del MMS. Tengo entendido que en México se utiliza como medicamento oficialmente reconocido y que en la Unión Europea hace poco han aprobado para el ELA utilizarlo porque han visto que funcionaba. Bueno, y aparte del PAMIES y compañía que están por Kenia y por Indonesia, ¿no? Y si lo conocéis, ¿qué opináis de este rollo? Yo no tengo ni idea, ¿eh? ¿No? No. El dióxido de cloro. Yo sí que el conocía y conozco gente que le va muy bien y gente que no, que li ha anat fatal, que ha estat vomitant i després ha llegit un foro que li deia que si vomites és que tens paràsits intestinals i després s'han fotut a fotre una altra cosa. O sigui, jo crec que... No, creo que lo de vomitar era si te pasabas en la dosis. Sí, no, pero él decía que lo había hecho bien y que luego leyó que era que tenía parásitos y que reaccionaban con el dióxido de cloro. No sé, yo conozco gente que le ha funcionado, que está muy contento y he visto vídeos también, pero creo que aquí es importante lo que decíamos antes, de que nosotros también tenemos el poder de hacer muchas cosas, y el hecho de que nos organizáramos e hiciéramos investigación nosotros, ellos no lo investigarán porque no les interesa, porque el dióxido de cloro se vende por las piscinas y no se puede patentar, y si tú lo quieres, pues vas a una tienda de piscinas, ¿no? Y lo consigues. Bueno, han patentado una molécula en una farmacéutica de esta de, ¿cómo se llama?, de Suiza, no sé si la Bartis o la Vantis esa. Sí que ha aislado una molécula, la ha sintetizado y sí que la de esto, pero para cronificar, porque por ejemplo estaban probando que en un día curaban a enfermos de malaria con 4 mililitros solo, con 7 gotitas por la mañana y 7 por la noche. Yo compré en casa, lo voy a probar la semana que viene, por eso os quería probar vuestra opinión. Yo creo que esto es lo importante, que lo probemos y que, bueno, con sentido común, ¿no? Claro, y si tienes algún duda, pues vas a un médico o a alguien que sepa y le preguntas. ¿Qué lo te que parece? Quería animaros a vosotros, a que tú dices que no lo conocías, no, a estudiar, porque hay estudios muy serios y libros y de científicos, y en verdad se utiliza desde los años 30. Y hay japoneses, alemanes, hay toda la pandilla aquí a tope. Y está muy rico, os recomiendo a todos que lo miréis. Gracias. Volia dir una cosa, que amb això també és el tema que hem de reflexionar, que es fan estudis però que la gent no dona pasta per estudiar, no? I quan hi donen pasta, jo, quan ha dit lo de malària m'ha vingut el tema de l'artemisa, no? Que sempre sabia que era bona i tal, i ara de cop surt un fàrmac que es diu artemisinina o algo així, que l'han patentat i que val una pasta, no? I és com, cuidao, que ens estan prenent, i que si hi ha una mica consens i fem tots pues, proves amb el diòxid de clor, aviam com va, ho compartim, perquè clar, jo si me l'he de provar sola i veig un que li ha anat malament i un altre que li ha anat bé, pues, joder, m'ho penso dos cops, no? Però si realment entre tots ho anem provant, anem compartint l'experiència, com et sents i tal, pues és més fàcil fer-ho, no? En col·lectiu i junts. Ja està, perdó. Bueno, primer agrair la intervenció i tenir en compte el tema de la dona. Jo crec que és que al parlar se te'n van moltes coses, eh? A l'estar aquí endavant se van moltes coses de molts temes que són importants també, però és veritat, és una cosa que crec que generalment la tinc en compte, però que no sempre se té en compte, no? Del tema del públic i del sistema públic i del sistema alternatiu paral·lel, jo estic completament d'acord en que es facin qualsevol sistema paral·lel que funcioni i puc donar tot el que pugui perquè funcioni, és a dir, jo estic disposat a participar en temes paral·lels. El que jo crec que el tema paral·lel ha de ser un tema seriós, jo crec que és important quan es tracta d'un tema de salut, de que es facin estudis sobre el tema, de que siguin recomanacions vàlides i, o més o menys vàlides, o més o menys, però que un sistema paral·lel no ha de ser pitjor que el que ja existeix, eh? No ha de tenir menys qualitat per ser paral·lel, eh? No podem caure en coses de... Eh? I aquí entro en el tema del diòxid de cloro. Que passa que, com deia abans, n'hi ha moltíssimes coses que no tenen estudis, justament perquè no es financen. És a dir, n'hi ha moltíssims estudis que no es financen perquè no convé. És a dir, les empreses no financen determinats estudis perquè no els hi va bé. Clar. És a dir, però bàsicament, si no es disposen d'estudis, és molt difícil de fer la recomanació seriosa. És a dir, jo no puc recomanar-te'l, perquè no ho conec, perquè no ho vaig fer servir, perquè no tinc estudis jo. És a dir, que diguin, ostres, pren-te'l. I a vegades passa això, és a dir, jo he vist, per exemple, el tema de l'homeopatia. Jo vaig estudiar a Cuba i a Cuba es fa, per exemple, l'acupuntura com forma de tractament, es prescriu l'acupuntura, també es prescriu determinades plantes, per exemple jo mateix vaig fer algun cop prescripció de fulla de guaiaba per la diarrea, jo mateix, en una prescripció mèdica, infusions de fulla de guaiaba, però què passa? Que nosaltres a la carrera de medicina vam tenir una matèria que era salut natural i tradicional, ¿vale? I el primer que ens deien bàsicament és de reconèixer a les plantes com ho són i els defectes que tenen, els noms de cada planta, perquè moltes vegades el nom popular d'una planta aquí no és el mateix nom d'un altre puesto. Llavors dius, ah, tal cosa aquí, i dius el mateix a Granada i prenen una altra cosa que és venenosa. Llavors, l'important és saber quina planta concreta i com dir-li sempre aquesta planta. Llavors, l'altre que estudiàvem és com ha passat una planta de ser planta a arribar a ser medicació. Com ha passat les fulles de determinada planta del marge de l'Ebro a ser el que avui és la metformina, que es dona per als diabètics, o determinades coses. És a dir, que hi ha tot un procés, i aquest procés és important, perquè qual és la gran diferència entre la medicina de plantes i la de pastilles? Que la dosis, que és el que parlàveu vosaltres, no es controla gairebé en una infusió. És a dir, la dosis exacta d'una medicació... La medicació, què són? Les medicacions són drogues, i tenen efectes bons, segons un moment determinat, i poden tenir molts efectes secundaris. La homeopatia ve d'una raïs de que una cosa dolenta en petites dosis pot ser bona. És la teoria bàsica primària de la homeopatia. A partir d'aquí, si algú llegeix el que està aprenent en homeopatia i s'ho busca a Wikipedia, moltes vegades trobarà que és una planta venenosa. I dius, ostres, Funciona? Potser sí, però a vegades pot ser que doni un efecte secundari que jo no el conec, desconec l'efecte secundari. Llavors, lo important seria fer estudis perquè això deixi de ser homeopatia i passi a ser una medicació coneguda amb determinats efectes. Mira, això pot causar diarrea i vòmits. El diòxid de clor pot causar diarrees i vòmits. Vale, pues ja el tinc en compte. Si dono el diòxid de cloro, donaré a determinada dosis i li diré, mira, si tens diarrea o vòmits, pues farem això o allò. Vale? És a dir, que és difícil. Si jo fos poc seriós o digués, vale, pues pren-te'l sense cap problema, per mi seria molt més fàcil que donar tot el rotllo. Però no tinc el coneixement suficient de totes aquestes coses de dir-ho, mira, pren-te-lo amb tranquil·litat, perquè no surt el vademecum, perquè no s'han fet els estudis, perquè fer un estudi és molt costós. És a dir, no dic que sigui dolent, el que dic és que s'han de fer els estudis, s'han de fer perquè disposem dels estudis de forma tal qual disposem de les altres medicacions. Vale. Sí. Però n'hi ha medicació, Pau, és a dir, n'hi ha medicació que es dona per qualsevol cosa, que és el paracetamol. El paracetamol en sobredosis és tòxic i és letal en nens. És a dir, cada medicació té pros i contres. El que passa és que l'aspirina en nens menys de 12 anys no dono. Per què? Perquè pot produir síndrome de Reye, que és un tema molt dolent. Llavors donem el paracetamol, l'ibuprofè, però en tal i qual consideració. És a dir, que totes les medicacions tenen efectes, perquè són drogues, no és, per més que diguem que són naturals, perquè l'aspirina ve del sauce, de l'arbre aquest que tenim al carrer, l'aspirina és del sàlix, que és el sauce, l'arbre aquest que té, doncs d'allà ve l'aspirina. És a dir, que com és natural no farà mal, no. Aquesta idea de que com és natural no farà mal, doncs malament, perquè tots els venenos són naturals. Gràcies. Ara, sí. Malgrat el que estàs dient, el que normalment trobem quan anem a un CAP és que, bueno, o sigui, el metge segurament té en consideració tot allò que estàs dient, però ell te diu, pren-te aquesta quantitat i no et dona ninguna, no et dona cap explicació, no? O sigui, i sembla que i et dona moltes vegades la sensació de que preguntar molesta, de que no ha de donar-te massa informació perquè tu no l'entendries, no? I en aquest sentit és jo crec que és el problema que acaba ocasionant que estiguem aquí discutint això avui dia, no? Si no tinguessin una gran quantitat de metges aquesta pràctica que jo considero molt dolenta, no estaríem tenint aquest debat. I per un altre costat, que quan ens plantegem, no? Per exemple, que fa uns mesos quan vam començar uns anys, quan van començar les retallades, que traïen una planta d'aquí del CAP de la Guinaueta, que vam anar a ocupar les urgències perquè tancaven les urgències nocturnes, i els metges, de puta mare que vingueu aquí, i ocupàvem la planta baixa i no es tancava el CAP per la nit, no? Encara que l'administració havia dit que tancava les urgències, nosaltres la manteníem oberta. I què va passar? Que sí que és veritat que els metges, molts dels metges d'ahir del CAP ens van dir, guai que vingueu, però no hi havia cap metge amb nosaltres fent aquestes guàrdies nocturnes. Doncs era el mateix que tenir-lo tancat, perquè un hospital sense metge, sense cap persona que pugui donar aquesta recomanació, o si, que no teníem aquest coneixement per fer servir, doncs era el mateix que perdre les urgències aquestes. I de fet més o menys és més o menys és el que va passar, no? Una mica ho vam fer d'una manera així perquè estiguéssim tranquils, però de fet una planta sencera del cap la van traslladar, no sé què, no sé quan, i aquesta explicació que estàs donant moltes vegades és el que ens falta i no sabem. I moltes vegades acabem recorrent, quan tenim una inquietud, a buscar informació, com ho va fer amb el, no em recordo com es diu, el que deies del plata i no sé què, però sí que és el tema que... I si preguntes a un metge, com t'ho va fer ara, dius, clar, no hi ha un estudi d'això, no t'ho puc dir, en el millor dels casos, no? Perquè en aquest cas sí. Normalment el que et diuen és, mira, deja de fantasmades i tal, i esto es la medicació seria, esto es lo que hay que hacer. Entonces, moltes vegades el que trobem és que sí que jo crec que n'hi ha una necessitat d'aquesta alternativa, de que comencem a... sense descomptar el tenir el coneixement. De fet, el que jo crec que ens falta a les iniciatives de medicina comunitària, d'aquests projectes, moltes vegades és que arribi algun metge, com tu has vingut avui, i que estigui en aquest procés, de que no tinguem, o sigui, que està guai que ens puguem inventar de nou tot aquest coneixement de fa 2.000 anys, però a lo millor no fa falta i ens podem estalviar algun mal de cap, no? I en aquest sentit jo crec que tenim un problema de que no arribem a vosaltres, no? O sigui, no... O sigui, que n'hi ha una barrera, el metge creu que no ha de donar explicacions ni tal, i nosaltres arribem a la conclusió de que, bueno, pues ens haurem de, en algun moment ens haurem de fer servir sense vosaltres, no? O sigui, i entre tots, o sigui, ja, mentrestant ens estem quedant sense hospitals i sense una alternativa que sigui millor que aquesta cosa que estem perdent. I en aquest sentit jo crec que hauria d'estar el debat, no? Fort. Bueno, no sé, ja me callo ja. Jo vull comentar. Jo, bueno, amb el que comentaves tu i que ha comentat abans un noi allà, allò de com, o sigui, fins a quin punt, tot una alternativa o fem aquesta combinació amb la institució, no? Jo penso que abans ho comentaven també, com que hi ha diferents nivells, no? en la salut, i o sigui, una cosa del nivell agut, no, diguéssim, de pues, això, m'he trencat un braç completament, o tinc un infart, o tinc una pancreatitis, o coses així, com molt agudes, no? Que, bueno, pues aquí, jo penso que no, bueno, jo no em plantejo, ni ens ho plantegem, com crear una alternativa, perquè, bueno, això, com també dèiem, és, vull dir, és un 1% de la nostra salut, vull dir, els moments aquests de pic són, quan ens fem més grans, igual més sovint, no? Però com al llarg de la vida no necessitem tants... Ai, què passa? Ah, no se sent. Ah, vale. No necessitem tants moments aguts de necessitar una intervenció amb molta maquinària, bueno, no? Que és el que tenen els hospitals. I llavors, jo penso que com s'ha comentat abans, dels determinants de salut, o sigui, la gran part de la nostra salut la vivim en el nostre dia a dia, no? En les nostres relacions interpersonals, en la nostra feina, en el barri on vivim, doncs, si ens foten, si ens, bueno, o sigui, l'urbanisme, l'alimentació, si he entrat al multinacional, si, o sigui, tot això ens influencia molt més. I llavors, també, no sé, tu abans deies, la cultura no ens farà lliure, no? Bueno, com que has fet com aquesta frase. Jo penso que el coneixement i la cultura, amb el camp aquest de la salut i de l'autoconeixement, realment és el que ens donarà el poder, no? Per després... Sí, que no era tot... Que l'única forma de ser lliure... ser cool és l'única forma de ser lliure, sí, que no potser no és tan així, sí, sí, però sí, que sí que és important. Sí. I bueno, en aquest sentit jo penso que aquesta alternativa en l'autogestió de la salut, jo penso que passa molt per crear aquest coneixement, i aquest coneixement que no estigui atrevessat per lògiques mercantilistes, no? Per interessos determinats, que també sortia ara, no? Lo dels estudis. Sí, clar, quins estudis agafem? I jo sincerament tampoc no em fio de certs estudis que tenen molt de renom, perquè després indagues en aquests estudis i mires fiabilitat de el observador, los sesgos i històries, i dius, pues no és un estudi tan fiable, no? O sigui que, aquí, que això també és controvertit, no? En aquest sentit, jo com aquesta alternativa a l'autogestió de la salut penso que passa molt per crear aquest coneixement crític, pel suport mutu, i que penso que això és el que serà més potent i que bueno, els hospitals i intervencions agudes, pues, jo sincerament jo no estic a favor de trencar això, i també penso que amb l'anàlisi de... O sigui que també hem d'anar més enllà de lo de les retallades, no? De que si ens treuen plantes i que tot això evidentment, però també més anar a qüestionar quin, que també ha sortit, no? Quin és el model de salut que se'ns està promovent, no? Des d'aquesta relació que tu comentaves, no? Tant de... És que sents que estàs molestant, si li qüestiones algun metge, alguns no, però la majoria no, i clar, un si no està com... si no està empoderada amb això, i amb el cas de les dones, no, com tu has comentat, ja és una passada, tu vas al ginecòleg i quasi tots són metges, quasi tots són homes, i et miren així i dius, tal, jo no tinc res a explicar-te, tu, vull dir, no, o sigui, com també com anar fent, com nosaltres, no, com a usuàries, no, de cinema allà, doncs poder tenir les coses clares i poder-ho dir, no, amb el metge o la metgessa que ens trobem al davant. Llavors jo penso com que hi ha aquests dos nivells i que no penso ni en... No estic ni de... No veig ni aquest realisme pràctic que es deia, no? De crear una alternativa total, ni no crear... O sigui, no? Com no sé si m'he explicat. I amb lo de Grècia que comentaves, de l'espai Pic Pa Petrolana, que van estar aquí fa uns mesos així a Can Batlló explicant l'experiència, elles també el que deien, vull dir, elles van ocupar un CAP i llavors allà estan duent a terme una autogestió de la salut, però tampoc no pretenen ser una alternativa global a lo que és el sistema de salut, perquè elles diuen, no volem tenir aquí màquines d'encefalogrames, no, o sigui, no anem per aquí, no anem més per tot el que és promoure una salut que estigui vinculada amb la comunitat i que la gent s'impliqui en la seva salut i s'impliqui en la seva comunitat, perquè això és la salut. O sigui, si tu t'impliques i en la lluita i a lluitar per la dignitat de les persones i de... No? I com a mi em va agradar això, no? que se centraven molt en tot aquest tema. Jo volia afegir també que, bueno, el que deies també, no? Que si estem aquí és perquè no estem del tot confortables amb la situació quan vas al metge, no? Que alguna cosa està passant en la salut, que no ens sentim a gust, que ens està desgestionant, i crec d'acord. I vinculant-ho també, i sense ànims de ser repetitiva, no? Però també perquè... Què se'ls ha ensenyat, no? Els metges, en el fons, vale, diguem, ells estan portant la consulta, tal qual, però a la carrera de medicina tenim una que sigui tracte humà o relacions humanes, no hi ha una assignatura que sigui així, no? Per tant, tot està enfocat com, bueno, aquesta és la meva visió i el que vam estar debatint, que cadascú té la seva opinió, però tot està enfocat de cara a la malaltia. O sigui, quan tu vas a la consulta, el metge busca quina malaltia tens i com resoldre-te-la. No diu, mira, hola tal persona, com va amb la teva família, no? No. Et contempla només el que és la malaltia. I per tant, però, bueno, a mi no m'expliqui històries, simptomatologia, exploració, i aviam què saco d'aquí i què pastilla te llevas a casa. Però, clar, això és el que t'ensenyen tota la carrera. Són 6 anys que t'estan ensenyant malalties amunt i malalties avall i com tractar-les i no sé què, no sé quant. Per tant, jo crec que ja el sistema en si està enfocat perquè d'això. Ara, per què crec que són necessàries alternatives? Perquè si no estiguéssim aquí avui, doncs potser no se'n parlaria, perquè a la carrera no li donen l'espai i ells ja estan prou ficats amb els llibres com per estar pensant i anar en jornades i no sé què. Doncs crec que realment és necessari que es canvi la mentalitat. Ja des de nosaltres, quan anem al metge per dir, ei, que jo no sé, mi hígado, com deia abans, sinó que sóc una persona i que potser aquest dolor de fetge em ve de, bueno, de que la meva mare m'està tocant o la meva sogra m'està molestant, saps? O sigui, realment veure la malaltia també en un context social, no? I això també per part dels metges, que deia, bueno, felicitats per lo de l'ocupació, però, clar, el metge potser venia de guàrdia 24 hores, ja li estàs dient que es quedi, està cobrant una merda, té 3 fills a casa, no sé què. O sigui, cuidado, perquè si volem fer el canvi, els metges, clar, que jo estic segura que potser molts, bueno, no ho sé, perquè no els conec, no? Però que potser els hagués agradat estar allà, però... Tampoc si no estan envoltats en un context social que els recolzi en estar allà fent el d'això, doncs és difícil. I jo amb una de les... Bueno, amb l'experiència de Grècia que havia conegut, eren metges que estaven allà de voluntaris i que realment estaven fent un esforç sobrehumà degut a la situació que era cataclística quan el sistema sanitari d'allà, no? Per tant, sí que s'ha de fer un esforç de part del metge, però crec que és un esforç nostre també no anar a urgències perquè mi hijo tiene 38 i un puntito de fiebre. Reconeixem també, fem un aprenentatge de qui és agut i qui és no, intentem autogestionar la salut i no esperar a tindre un càncer mil no sé quantos per anar-hi, sinó des de nosaltres ja anar treballant aquest i quan estàs a consulta pues sol·licitar que et facin cas i que no et vegin com un òrgan. I crec que és de tots una mica, no? No. I ja està. Jo crec que hem de deixar parlar. Sí, sí, parlo una miqueta? Vale. Per respondre una mica. Bueno, jo crec que, intentaré ser curt, breu. Crec que així com la crítica és no mirar la malaltia sinó la persona, jo crec que també tenim la tendència de fer el contrari, de mirar el metge i no la persona. I jo crec que no sempre és una generalització el que estem dient ara, però jo conec molts metges, no sé si jo ho faig bé o no, però conec molts metges que sí que pregunten que com estàs i es preocupen pel pacient. És a dir, jo crec que no totes metges es fiquen només a la... que crec que s'ha de fer un canvi de mentalitat, sí, que és important i és generalitzat a l'ús de la dictadura del metge, jo crec que es fa servir molt, però jo crec que no és tothom, jo crec que existeixen excepcions i no són tan poques. L'altre és del tema del metge. Jo crec que a més n'hi ha coses que del poc temps que té el metge per tenir un pacient. Jo al Carmel tinc més o menys a cada cap de Catalunya n'hi ha 7 minuts per pacient. 7 minuts és el que té el metge, té 7 minuts després té un altre malalt i 7 minuts després té un altre malalt o un pacient o la persona. És a dir, que la persona ve amb tota una problemàtica i triga només en explicar els 7 minuts. I la pràctica de la medicina és auscultar, pensar, raonar, explorar, tornar a pensar i donar una possible solució, fer la part administrativa, burocràtica, escriure l'informe, donar la recepta i veure, empatitzar, veure si està d'acord o no el pacient amb el que estàs dient. És a dir, tot això s'ha de fer en 7 minuts. Llavors, primer, que no n'hi ha una cultura de preguntar estàs d'acord, et sembla bé, no n'hi ha una cultura, és veritat, no n'hi ha una cultura de preguntar, però a més n'hi ha una saturació del personal perquè fem moltes hores. N'hi ha una part de la Constitució que diu que nosaltres podem treballar més temps legalment que altres persones, podem fer guàrdies de 24 i postguàrdies, i això legalment no és, per altres persones no és legal, però per nosaltres és legal estar 24 hores treballant. I això, i els 7 minuts a vegades lluita en contra, i jo crec que és un problema social, no només dels metges. Bueno, lo que quisiera decir es de que existen medicinas en donde los médicos están unos contra otros, rotundamente unos contra otros. Esto ocurre concretamente en la psiquiatría. Y también yo he pasado por una experiencia. Mi hija, en su infancia, era una hiperactiva. En aquel momento no existía el protocolo que existe ahora de ser tratado en contra de su voluntad, ¿no? Y entonces ella se salvó de ser tratada. Y ahora en estos momentos es profesora de aprendizaje alternativo y ha salido en la prensa y tiene un marido, va ahora a tener hijos y toda una serie de cosas. Si todo esto, si se hubiera practicado el protocolo actual en aquella niña, ahora sería una psiquiatrizada, una drogada y toda una serie de cosas. Y tengo también ahí un letrero que dice una cosa que está muy clara para mí, ¿no? La locura no es una enfermedad, es una forma de ser. Por lo tanto, hay que buscarles lugares donde puedan ser ellos mismos. Y eso es una cosa que está pasando mucho en psiquiatría. Y en ese grupo, en el grupo de los que son psiquiatrizadores, están los que se preocupan mucho por sus enfermos, muchísimo, ¿eh? Pero bajo el punto de vista con mucha hipocresía. Quería hacer un apunte con el tema de la homeopatía, ¿no? Y el concepto que se está extendiendo al respecto. O sea, la homeopatía nace en la Segunda Guerra Mundial cuando los soldados no podían dormir, ¿no? Y entonces el médico del escuadrón comienza a diluir café en 1000 partes por millón. Lo que quiere decir que una gota de café se va diluyendo así hasta 100 veces. ¿Esto qué implica? Implica que se separa la acción física de la acción química. Entonces, tú ya no tienes la acción física de, no, porque los alimentos y las drogas tienen una acción física y una acción química, eliminas la acción física manteniendo la acción química, lo cual un producto como el café, que a nivel físico es excitante y a nivel químico es un relajante muscular, cuando tú le has extraído esa parte física, lo que tienes es un relajante muscular, que hace pues que estas personas que padecían insomnio se puedan ir a dormir, ¿no? Esto por un lado, me parecía que lo estabas desvalorizando sin a lo mejor tener muy claro el concepto. Bueno, me ha parecido. Con el tema de la estandarización de las... O sea, cuando hablas de que las dosis en las plantas medicinales no están claras porque puede ser variable, en realidad, para bien o para mal, hay una ley que es la misma que nos prohíbe recoger ciertas cantidades de tomillo en el monte, que establece una estandarización de los principios activos en los cultivos de plantas medicinales. Lo que se traduce en que cuando tú vas a un herbolario a comprar según qué plantas, supuestamente hay una garantía de que estas plantas contienen un porcentaje estandarizado de principios activos, ¿no? Con lo cual ya empezaría como a estar más determinada la dosis, como puede ser con los medicamentos alopáticos. Claro, yo no entiendo muy bien, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, en tu consulta te planteas el si puedes aconsejar o no productos naturales porque no hay estudios. En realidad, creo que no los puedes aconsejar porque el planteamiento de base es totalmente distinto. O sea, no se trata de sustituir un Valium por una valeriana, sino de cambiar el planteamiento de raíz. O sea, ¿no? Las terapias alternativas, por ejemplo, la naturopatía que estábamos hablando, la acupuntura, buscan la raíz del problema o la raíz de la enfermedad, que pues puede tener un carácter endógeno, social, familiar, ¿no? De muchos tipos. Con lo cual yo creo que no es cuestión de que tú vayas al médico y el médico te diga sí, te puedes tomar, no sé, yo qué sé, cápsulas de ajo para bajar la tensión. Pues no es como, o sea, aprendamos también que los alimentos todo el rato están interaccionando con nosotros, que todo lo que hacemos interacciona con nosotros a nivel fisiológico y que no es tan sencillo como, pues no sé, dejar de tomarte diazepam para tomarte el hipérico, ¿no? Es como el ir un poco más allá. Lo de que no hay estudios también me parece que es un poco, o sea, no, a lo mejor no hay tantos estudios como nos gustaría, pero hay un montón de estudios que, yo qué sé, se pueden buscar en un montón de sitios. No hay una publicación de estudios de un libro que te diga estudios de remedios naturales, pero sí que hay maneras de conseguir estos estudios, ¿no? Y bueno, pues no sé, igual lo que decía la compa también, ¿no? La diferencia que hay entre los estudios que se hacen normalmente con plantas que suelen ser en pacientes sanos o los que se hacen en medicamentos alopáticos, ¿no? También el tema que se comentaba de que, claro, la práctica médica es, bueno, pues escuchar, pensar, explorar, no sé qué. Esa es la práctica, pero la realidad es el protocolo, ¿no? O sea, en general, o sea, no te estoy hablando a ti, pero en general en casi todas las consultas te viene un paciente con una hipertensión y tú, bueno, pues ya sabes que le tienes que dar el hidrosalbutetil, el esto, lo otro, ¿no? O sea, por una cuestión de tiempo o de formación o como lo queramos ver, yo creo que en realidad esta práctica muchas veces sí que se ve suplantada por la existencia de unos protocolos, ¿no? Y bueno, con lo de crear alternativas, joder, que está muy bien, pero es que las alternativas ya están, que lo que tenemos que hacer es potenciarlas, ¿no? Que tenemos que investigar un poco en lo que vienen haciendo las culturas y las tribus desde hace miles de años, que tienen un periodo mucho más largo de validez que a lo mejor muchas tendencias en medicina alopática y que parece que hoy en día no existen o no se conocieron, ¿no? O sea, creo que sí, pues está guay crear alternativas, pero lo que también está guay es potenciar las que ya existen, que yo que sé, hay evidencias, ¿no? O sea, la acupuntura, estamos hablando de una práctica que se viene haciendo desde hace 6.000 años, si, ¿no? Si los chinos vienen haciendo esto, pues será porque hay unos estudios y porque hay unas bases y porque hay un conocimiento de todo lo que utilizan, ¿no? Nada, quería... Bueno, yo son varias cosas. Una de ellas es que cada vez que me encuentro con una charla de estas, como que se me mezclan dos sentimientos, ¿no? Por una parte, es como esta línea argumental en la que pretendemos vivir un poco en salud y curarnos en salud, etcétera, ¿no? Y que por eso, por ejemplo, ha habido una argumentación que me ha sonado un poco rechillosa, ¿no? Así como cuando has dicho, bueno, si tenéis un amigo obeso, invitarle a correr. A mí si un amigo me viene a invitar a correr, te lo juro, dejo de ser su amigo, o sea, así te lo digo. O sea, o cuando me dicen que deje de fumar o cuando no, será si yo quiero. Esa es la primera, ¿no? Que me parece muy importante, que yo creo que es como ese planteamiento que los médicos, pero ya no solo los médicos, sino tus propias colegas, pues no lo tienen muy en cuenta, ¿no? Será si quiero, ¿no? Entonces se me mezcla como este, porque por contraposición al obeso has puesto al delgado, ¿no? Que delgado no sé si es una enfermedad o no, para pedirle que coma más o que coma libremente, pero lo has dejado caer así como, bueno, pues el delgado que coma más proteínas. O no le vamos a decir que no coma grasas, ¿no? Que era como si tuviese una enfermedad, por lo tanto el delgado tendría que comer más grasa o no sé. Entonces se me ha quedado así un poco en el aire, ¿no? Entonces yo creo que hay una diferencia entre la enfermedad y el físico de las personas que hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Y luego si la persona quiere, ¿no? Porque la contraposición a si queremos vivir una vida más saludable es la otra. Yo no sé si esto tiene mucho que ver con anestesiar un poco ese miedo a la muerte, ¿no? Que esto es algo que a mí me parece muy interesante y que nunca suele salir, ¿no? O sea, la anestesia de ese miedo a la muerte, que como que no se habla, es algo que es muy tabú, que no, pero sí que me parece muy importante de comentar, ¿no? O sea, a lo mejor yo no me importa vivir menos, y porque no le tengo miedo a la muerte. Yo quizás lo que sí que implantaría un poco más en este tipo de charlas es si la persona quiere evitar el sufrimiento, ¿no? Que me parece mucho más interesante, o sea, evitar el sufrimiento. Y esta sería una, ¿no? Y la otra es como romper un poco con los nuevos mitos de la medicina, ¿no? A mí me parecía muy interesante esto que se decía de no todo lo natural es sano, ¿vale? Y otra cosa es que quieras tomártelo o no, el veneno de escorpión, ¿no? Pero yo qué sé, ahora que empiezo a tener muchas amigas y muchos amigos que me quieren hacer reiki de lejos, que esto me da mucho miedo, porque digo, el día que me dé un infarto como esté el reiki de lejos, es que a mí me da algo ahí, ¿sabes? Entonces, estas nuevas alternativas de medicinas como que a mí me repelen un poco y la verdad, como que parece como que desde los movimientos sociales hay que tener tanta tolerancia como para, pues nada, sonreírle y decirle, vale, sí, reiki de lejos o las flores de Bach o yo qué sé, miles de medicamentos que suelen salir, estas nuevas alternativas a la medicina que parece que son casi pseudomilagrosas o no sé, ¿no? Pero que no sé, desde los movimientos sociales como que no se rompe con eso, o sea, como que da mucha cosa decirle, es como cuando te da vergüenza decirle al vegano, vaya croquetas de mierda, que parece que siempre que hay que decirle, está muy rico, no, lo que está malo y no pasa nada, o sea, yo también cocino mal, pues eso, o sea, el que hace reiki de lejos hay que cogerle, sentarle en una silla y decirle, ¿quieres escuchar mi versión sobre tu reiki? Y explicárselo, ¿no? Porque esto también me parece de mucho compañerismo, de mucho sentido común y de curarnos en espantos, ¿no? O sea, por eso mismo, porque el día que me dé un ataque al corazón, yo que ahora mismo me apetece vivir unos días más porque tengo muchas cosas que hacer, pues me apetece que no esté la persona que piense que me va a hacer reiki de lejos y me lo va a curar, ¿vale? Entonces, romper un poco con esas nuevas ideas de que existen medicinas pseudomilagrosas y así con medio poderes mágicos y místicos y todo esto que te van a curar, ¿no? No todo te cura. Hay gente que bebe agua del mar, yo hace poco conocí a un colega que bebía agua del mar que me decía, mira qué bien estoy, y decía, no sé cuánto vas a durar, pero te estás muriendo. Y es que si quieres te lo digo, y si no, como estaba todo el resto de colegas suyos que decían, no le vamos a decir que se va a morir, porque queda muy feo y parece que estamos ahí en contra de su forma de pensar de que esto es un medicamento natural, pues yo dije, creo que te vas a morir. Pues está bebiendo agua del mar, pero a 2 litros por día. Y esto del agua del mar tiene... No da risa, que se va a morir, joder. Esto del agua del mar... No, que sí que da risa. Esto del agua del mar tiene mucho que ver con lo del MMS, ¿no? Que creo que están un poco ahí, ¿no? El MMS es una piedra, es clorito, ¿no? Clorito sódico, creo, de hecho, ¿no? Y es de donde se saca... El compuesto químico de la lejía, el compuesto químico del cloro, el compuesto químico, ¿no? Entonces, hay gente que está tomando MMS porque, bueno, está desde la gente que piensa que lo cura todo, pero todo. No sé si tanto como males de amores, esas cosas románticas que surgen ahora, pero que creen que lo cura todo, y hay gente que es como un poco más sensata y te dice, bueno, puede ser que te esté depurando algunas partes del cuerpo porque al fin y al cabo es cloro, ¿no? O sea, que sí que seguramente algunas partes del cuerpo te las estará depurando. No sé si la sangre, no sé si el estómago, no sé si el recto, no sé qué parte del cuerpo te estará curando, pero te las está curando, porque tampoco hay mucho de estudio, entonces divagamos entre amigas y amigos que van muriendo y diciendo, bueno, esto no se lo ha curado, esto no se lo ha curado, esto no se lo ha curado, ¿no? Entonces estamos en ese punto, ¿no? Entonces, por una parte eso, romper con eso, ¿no? Y por la otra, pues eso, ¿no? Lo de... ¿Cuánto peso tiene el miedo a la muerte dentro de todas estas charlas y todos estos debates sobre medicinas naturales, ¿no? Hola. Bueno, jo al principi volia contestar només una pregunta, però com m'he tirat molt a intervenir, pues he anat allà apuntant més coses. He dit, tu gestió de la salut, doncs penso que és salut que digui això ara. Yeah. Primer, el de no polemitzar i construir. No? Allò que deies tu, de no polemitzar i construir, doncs volia donar el meu exemple. Que és que jo em vaig trencar el peu al setembre, em vaig fer una triple fractura, i bueno, vaig anar al metge, normal, metge de capçalera, tot aquest rotllo, em van posar el guix i després no em van donar hora per la recuperació. I jo pensava això que deies de, ui, és culpa dels metges. No és culpa dels metges, no? No em van donar hora per la recuperació i em vaig tornar a trencar el peu. Aleshores, bueno, me van anar recomanant col·legues, uah, pues fes alguna altra cosa, intenta sortir del sistema aquest, dels metges i tal. I vaig trobar la COS, la Cooperativa de Salut de Gràcia, que aquí està el de l'enxarxament. Allà fan moltes coses de per les mares i tot això, està superguai. I res, bueno, jo estava allà amb el peu, i jo anava a la cos, vaig a la cosa que me facin massatges, però clar, les radiografies, com és un cas agut, les radiografies me les han de fer a la Seguretat Social, perquè ells tenen les màquines. No? I bueno, estic una mica nerviosa, aniré mirant aquí i aniré contestant totes les coses. ¿Vale? I... Bueno, primer dic que jo no m'ho puc pagar perquè he decidit que estic en vaga i passo de treballar i contestant a tu una mica allò que deies de que el metge viu de la malaltia, no? Hi ha metges que viuen de la malaltia, pues que hi ha metges que viuen de la malaltia, no? Deies, te qüestionaves abans si s'havia de viure o no de les malalties, i en aquest sentit doncs la resposta que jo tinc és a dir, ells dediquen un temps, no? A fer això, tampoc se li ha de treure valor en el temps que dediquen. En aquest cas, jo el que faig en aquesta cooperativa és, doncs, els hi enganxo cartells i tal, i tinc unes hores, i ells m'ho tornen a mi amb hores de massatge i tal. I dic, per què m'he apropat també a la Cooperativa de Salut? Doncs també parla el tema de les fonts, de dir, bueno, no vull que sigui només per un cas agut, sinó que preocupar-se una miqueta de tot això. I també contestant a tu que deies que pot ser de qualitat, però al cap i a la fi totes les màquines no es tenen. Jo no sé quines màquines es fan servir perquè jo no sóc metge titulada ni res, però hi ha moments en què s'han de fer servir màquines que no es pot tenir, el que deia abans, de tenir un quiròfan. Si no n'hi ha quiròfans, doncs fins a on xuclem, no?, del sistema, i quina estratègia podem seguir per xuclar del sistema. Total, que això, i contestant-li amb ell, pensava que aquest matí amb una de la Derente a la Sexta ha dit que va conèixer un cas d'un pare que el seu fill s'estava quedant sec i va decidir que no, la intervenció era una intervenció quirúrgica i va decidir que això, que el deixaven sec, que, perquè no volia anar al metge, no volia recórrer l'estat per res. Però també penso, clar, és un context molt diferent. Aleshores, què estem fent ara, no? Estem construint, no? Doncs bueno, que penso que en això d'entrar i sortir, de dins, contestant-li amb ell, això d'entrar i sortir, doncs suposo que és una estratègia. I que ens hem, jo m'ho prenc com una estratègia, me vaig a fer allà les radiografies i després me'n vaig a la COS, que són les fonts en les que jo me fio, perquè me facin els massatges. I què més, què més? No sé, que penso que la psiquiatrització és contrarrevolucionària i que moltes vegades nosaltres no ens adonem i psiquiatritzem al nostre voltant. I això és horrible, perquè a mi em passa que a vegades, jo què sé, estic així amb la cama posada així, eso estás usando tu poder, no sé què, jo què sé, només déjame en paz, ¿sabes? Yo solo estoy viviendo. Que moltes vegades ens preocupem de moltes coses que estan entre nosaltres, igual tampoc caldria. I res, de la primera intervenció doncs m'he sentit una mica metge, per això del posar-me un pin, i que l'aigua està molt fresqueta. Igual és salut per al dia d'avui, no? I res més, que moltes gràcies a tots els que heu organitzat això. I... ah, sí, i que penso que potser pues, podríem tenir tots actitud de cooperativa en un mateix. Com... l'altre dia vaig anar del Darull i volia llegir-me un llibre i jo pensava, pues si jo soy com un CSO en realitat, voy rolando por ahí, haciendo actividades, tal. I els vaig dir, si tinc actitud de CSO, em puc endur un llibre, no? I em van dir, sí, sí, tira, que igual és una mica això, no? Ser tots, pues, això, autònoms i buscar-se la vida i alhora enxarxar-se, però alhora, no delegar. I ja està. Hem passat l'hora ja de les intervencions i tenim encara diverses peticions de paraula, però com hi ha paraules, tenim unes quantes paraules encara i tenim que tallar perquè després hi ha una altra xerrada. Bueno, jo vull ser molt breu perquè estem potser una mica ja confosos ja. I hi ha moltes intervencions, però potser com per respondre't a tu, que estàs anant. bueno, com que trobo que és interessant a nivell teòric repetir-nos el tema de l'estructura, no? De l'estat i el no estat, les alternatives, i nosaltres des del col·lectiu de Salut Entre Totes això ho tenim present. També estic molt d'acord en que les alternatives existeixen, llavors per sumar una actitud positiva de que encara que existeixi l'estat, el no estat també existeix, no? I també s'estan fent coses, que el problema és visibilitzar-les i que jo soc metge, soc professional de la salut i soc un rol en aquesta societat i tinc un càrrec públic estatal. La meva ideologia en aquell moment entra en contradicció. Totes tenim contradiccions. Llavors jo, la que a mi m'atravessa, que és bastant important, crec que totes ens atravessen moltes contradiccions i que hem de ser una autocrítica brutal d'entendre l'experiència, perquè en la teoria estic molt d'acord i podem llegir molts llibres i debatir moltes vegades, però després hem de pensar en quin món vivim, què som històricament, què vol dir comunitat, perquè comunitat és una paraula que a nosaltres l'hem de construir de zero, no hem nascut en una comunitat, i llavors és com reconstruir moltíssimes coses i donar veu a les que no es donen, no? Llavors, bueno, podria extendre'm moltes hores, però crec que és molt important visibilitzar. I jo crec que els metges els hem de treure molt el simbolisme que tenen, que depèn de nosaltres, i parlo com a persona, que jo també vaig al metge i també estic malalta, encara que ara sóc jove i forta, però en un temps segurament molta gent que està aquí pot emmalaltir i veure molt diferent el sistema del que el veu ara. Hem de treure aquestes màscares i aquests rols i veure que estem la comunitat darrere i que o construïm comunitat als nostres barris o no podem debatre res en teoria, no? I això anima com l'experiència i a la pràctica. Bueno, bones. Jo volia aprofundir sobre un tema que heu fet referència, però directament jo crec que és un concepte que per a mi és una simbiosis quan parlem del tema de la salut, no? Entenent la salut, com hem parlat, de manera integral i sobretot incorporant una mirada feminista, jo ara vaig a llançar unes reflexions, també saben que n'hi ha poc de temps i bueno, contesteu o reflexionem entre totes, com un, és un espai per a compartir també reflexions. El tema és com se situa, quan parlem de salut, el tema de los cuidados. Entenent los cuidados no des de, des d'aquesta part acotada, no? Que és l'àmbit domèstic o a lo millor mos ve al cap quan parlem cuidados, esta mirada sesgada de dones, no? Sinó entenem què és lo que, quan mos referim amb cuidados, a què mos estem referint, no? És que no m'agrada parlar pel micro. A part de quan parlem de cuidados, tindre clar a què mos estem referint, si és un marc global, no? Com situe la salut amb el cuidado amb mi mateixa, a nivell individual, no? Significa, si jo me cuido a mi mateixa, tinc salut, quina relació hi ha? Quan jo cuide els altres, com cuide? Com me deixe cuidar, no? Quan se suposa que el sistema o el meu jefe o la meva jefa m'està cuidant, m'està maltractant, tots aquests temes, no? Com se situa? El tema de los cuidados en el ámbito de la salud, porque para mí el hablar de autogestión de la salud es hablar de cuidados. Hola. Bé, jo només és una pregunta, o sigui, si alguna persona és un químic, un electrònic, o sigui, com podria posar els seus serveis, els seus coneixements, també el servei de la Cooperativa Integral Catalana, si hi ha alguna cooperativa tecnològica que paral·lelament amb la de salut pugui donar potser un, més capacitats a aquestes coses que típicament hem de recórrer a la sanitat oficial. Això està molt bé. Hi ha la xarxa CETIT, que és una de, també de les... Bueno, si vas, coneixes l'espai Aura Social? Està a Sardenya. Allà és com, és un espai autogestionat de la Cooperativa Integral Catalana i és com el centre àlgid on ens reunim les diferents comissions. Hi ha la xarxa CETIT, que és xarxa de Ciències, Tècnica i Tecnologia, que fan investigació i creen aparatos. Encara no estem... És tot una transició, no? Anem per llarg, hi ha molts projectes, molts objectius, moltes ambicions, molt grans, però la idea és anar fent xarxa amb diferents projectes i que salut amb educació, salut amb xarxa CETIT i anar, per això som la cooperativa. Si vas allà t'informaran i trauràs informació. I a la pàgina web també està. I falta gent. Bueno, yo agradeceros a vosotros, a toda la peña que hemos venido y estamos aquí, y a vosotros por atendernos y responder las preguntas. Y nada, comunicar aquí al colega que hablaba de lo del agua del mar. Y yo solo deciros que yo tomo agua del mar, me sienta de puta madre, va muy bien, la recomiendo a todo el mundo. Y también os animo a todos a estudiar los trabajos muy serios de René Quinton en Francia, que hubo muchas clínicas hasta que las censuraron y las jodieron después de su muerte. Y os animo a todos a que lo estudiéis. René Quinton, terapia de agua del mar, de puta madre. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y dejamos aquí un espacio hasta que aparezca, pongamos la siguiente mesa. Gracias. Gracias. Gracias a vosotras también.